jesteś żółtodziobem, stara gwardia ci odpowie. SLU wiadomość, ziomek rzuci hasło sztandarowe. Na koncercie jeszcze przed nim, nim wyjdziemy na scenę, dać koncercik odpowiedni. A dla niezorientowanych, jeśli w ogóle tacy są, wydaliśmy ten beat w latach 90. Dziś dwie głowy wyższy facet ode mnie ściskami grabę, mówiąc dzięki za wszystko, na waszej murze się chowałem. Zaczynałem was słuchać, gdy miałem 12 lat. Minęło kolejnych 10, a ja nadal tym trwam. Dziś dzieciaki na ulicach grają nasze MP3, bo często na nasz widok ziomuś w ruchy do komórki odtwarzają przeboje, czają uliczną modę. Może kiedyś z nich wyrośnie świadomy słuchacz i podem. Ci co cenią wygodę, słuchają w domach i klubach, a ci lepiej ustawieni w dobrych furach i biurach i słuchają podwórka. Elitarna część biedoty i słuchają nadal blotki i na samym końcu wiochy. Nawet jeśli nie trafiamy na playlisty w radiostacjach, ludzie wiedzą, że numerem jeden SLU poważka. Kto ma renomę na blokach, kto ma renomę na dzieniach, kto robi grój na koncertach, kto tak publikę nakręca, kto na rejonach na pieprzach, kto wciąż tę muzę ulepsza, kto nadal robi to serca. SLU do engrecka. Kto ma renomę na blokach, kto ma renomę na dzieniach, kto robi grój na koncertach, kto tak publikę nakręca, kto na rejonach na pieprzach, kto wciąż tę muzę ulepsza, kto nadal robi to serca. SLU do engrecka. Jak Eric i Paris robią biznes milion baksów, tak Rychu i Daraz czepią cash polskim po światku, niczym Kulji, Rabi, Polo. Naraz mix tej Brychu solo, by ponownie stanąć razem, SLU gacko pod kontrolą. Jak KRS i Scott, dla rok, dla ciebie szok, tak my kolejny rok, numer jeden hip hop. I gdy ty digital, bo ja analogowy rob, stały skład ekipy to łakom zat kolejny kop. Widzę twą zdziwioną minę, podążamy za literem, niczym Eric B z Rakimem. Masz tu tego rozpinę, spytasz o czym nawijam, o tym, że ten cały rap moją pasją znów zabijam. Ty spróbuj poczuć klimat, o którym pojęcia nie masz. Masz płyty, koncerty, masz ciuchy, nie doceniasz. Złe brody zbierasz, wylewając żółć na podach. Ani słowa o muzyce ani słowa. A my jak czarodzieje, bo powstało coś niczego. Odpowiem pokrótce, kilka lat pracy minęło. To dla ciebie nic nie warte, bo nie ty tak harowałeś. To dla naszych ludzi w rapcie, którzy mają ten charakter. Kto ma renomę na blokach, kto ma renomę na dzieniach, kto robi grój na koncertach, kto tak publikę nakręca, kto na rejonach na pieprzach, kto wciąż tę muzę ulepsza, kto nadal robi to serca. SLU do engrecka. Kto ma renomę na blokach, kto ma renomę na dzieniach, kto robi grój na koncertach, kto tak publikę nakręca, kto na rejonach na pieprzach, kto wciąż tę muzę ulepsza, kto nadal robi to serca. SLU do engrecka. To przecież oczywiste, najważniejszy jest hip-hop. Co najważniejsze, oczywiście, że nam wyszło, że każdy z was przez tyle lat był z nami blisko. 2-0-10 miało, spoglądamy w przyszłość. SLU jak BDP, jeden DJ i MC. To ten gangsterski styl, przekształcony w styl miejski. Dziś nowe wersy, tak od 9-8 wspólnie. Kolejny miejski klasyk, który prezentuje dumnie. Uliczny manuskrypt, to ten lapidarny konkret. Podkłady Dexa dla narracji słowgodne. Dex to mój kumpel, najlepszy pupel. Tworzymy muzyczną spółkę, jak Simon i Garfunkel. SLU Gang, jesteśmy członkami klubu, który nie jest dla wszystkich, chcesz się dostać, próbuj. SLU Gacko bez ściemy, terrorym dajemy. Reedukacja, kto ma renomę, wiemy. Kto ma renomę na blokach, kto ma renomę na dzieniach, kto robi grój na koncertach, kto tak publikę nakręca, kto na rejonach na pieprzach, kto wciąż tę muzę ulepsza, kto nadal robi to serca. SLU do engrecka. Kto ma renomę na blokach, kto ma renomę na dzieniach, kto robi grój na koncertach, kto tak publikę nakręca, kto na rejonach na pieprzach, kto wciąż tę muzę ulepsza, kto nadal robi to serca. SLU do engrecka. Boiska, zieleń, park, klimat bloków, to dla was, kocham to życie. To uroki życia w mieście, proste, proste. Pozdrawiam blokowiska, dalej będę krzyczał. Pozdrowione blokowiska, mikrofony dla mofony. Powracam, SLU, dla nas trzy litery święte. Wciąż mamy fanów, nasze krzywy zdobią mury. Powracam, powzywają, dla ulic zaznaczę. Pozdrowienia dla